是你逃避的שוא צאל שי קדמא קדנא בידא, שמי בודי שנ תקודה תחיה, חלב סית פו צצחלי צאל שי קמחיה, מרום ותירי שנ תי. Харулия Пикроб танжит Шемадзу Лотавия Рагидм танжо Упро Шеми хвардеби Стеви шехар Чеми салоцавия Сажусов гитхо Самара Талия Висчева Чивло Руставелим Кутария Shua Soashi